na początkach II Rzeczypospolitej na to przedsięwzięcie. Najbardziej zasłużeni w upamiętnianiu radiostacji transatlantyckiej otrzymali pamiątkowe medale. Jarosław Chrapek, prezes Stowarzyszenia Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza. To jest nieodkryty skarb. Radiostacja w przedwojennej Polsce stanowiła symbol radiofonizacji. Była na okładkach książek, czasopism, była logotypem Polskiego Radia. Wójt gminy Stare Babice Sławomir Sumka. To było okno na świat. Dla nas, dla państwa, które nie istniało na mapach, my byliśmy po prostu wtedy pionierami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Patronat medialny nad uroczystościami miało Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz sport i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Polska-Czechy 1-1. Remisem zakończył się wczorajszy mecz piłkarskiej reprezentacji na PGE Narodowym, ostatni w eliminacjach Mistrzostw Europy. Taki wynik oznacza, że biało-czerwoni stracili szansę na bezpośredni awans z grupy i o wyjazd na przyszłoroczne Euro będą musieli powalczyć w barażach. O wczorajszym spotkaniu z Czechami mówi kapitan kadry Robert Lewandowski. Mecz, myślę, że bardziej był meczem takim, okej, próbujemy zrobić krok do przodu po tym, co w tych eliminacjach pokazaliśmy, poprawić naszą grę i zbudować się już na te play-offy. I z przebiegu spotkania, jeśli chodzi o grę, to widać było pozytywy. W tej końcowej fazie przy polu karnym, tam brakowało ostatnio podania, znalezienie wolnej przestrzeni, strzał z dystansu, gdzieś po prostu oddanie strzału na bramkę i to jest jakby element, który pewnie będziemy analizować i pewnie jest do poprawy, ale naprawdę wiele, wiele pozytywów w tej grze było widać. Awans z grupy E ma już zapewniony Albania. W ostatniej kolejce w bezpośredni w meczu o drugie premiowane miejsce zagrają Czechy i Mołdawia. Seniorska reprezentacja wczoraj zremisowała, a młodzieżowa wygrała. Drużyna do lat 21 pokonała Izrael 2-1 w eliminacjach młodzieżowych Mistrzostw Europy. W tym przypadku Polacy są po 4 meczach niepokonani i prowadzą w grupie. We wtorek zagrają na wyjeździe z reprezentacją Niemiec. Na nic 27 punktów Wiktora Wembanyamy, nie pomogło 8 punktów i 6 asyst Jeremiego Sochana. San Antonio Spurs przegrali 7 mecz z rzędu w koszykarskiej lidze NBA. Drużyna Polaka i wybranego z jedynką w tegorocznym drafcie Francuza tym razem nie dała rady Sacramento Kings. Przegrała dokładnie 120-129. San Antonio Spurs zajmują przedostatnie miejsce w tabeli konferencji zachodniej ligi NBA. A w tenisowym turnieju ATP Finals w Turynie znany jest już skład półfinałów. Wczoraj w grupie czerwonej Carlos Alcaraz wygrał z Daniłem Miedwiediewem, a Aleksander Zwieriew ograł Andrzeja Rublowa. Do półfinałów awansowali Alcaraz i Miedwiediew. Zmierzą się dzisiaj kolejno z Nowakiem Dziokowiciem i Janikiem Sinnerem. Hit, czyli mecz Alcaraz-Dziokowicz o 21:00. W całym kraju sporo chmur i opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Temperatura od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 1 na plusie w centrum, do 5 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 7. Bed and Breakfast. Nasze spotkanie trwa do godziny 9:00. Na początek tej godziny miejsce 10:00. LPT, polskieradio.pl. noc. Szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę w powietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co ani dokąd. Proszę cię bądź. Noc, noc, szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc, chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię bądź, podaj mi dłoń. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię bądź, cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię bądź. Noc, noc, szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Suspens, budowanie napięcia. Myślę, że jeśli chodzi o rekord Guinnessa, to nasza drużyna narodowa absolutnie mogłaby tutaj się zakwalifikować. Bo nigdy nie wiemy, jak to się skończy. No nikt nie wie zasadniczo, chociaż my zazwyczaj tak myślimy sobie, że no nie skończy się to najlepiej. Słuchacz w tej sprawie. Pan Piotr jest bardzo mądrym człowiekiem i zadał logiczne i sensowne pytanie. Po co mielibyśmy za to euro jechać, jak i tak po pierwszych meczach byśmy wrócili? A nawiązując do dzisiejszego pytania, ja doskonale sprawdziłbym się w śpiewaniu oraz w opowiadaniu kawałów, które sypię przez 2 godziny, jeśli już rozpocznę takowe kawały opowiadać. I myślę, że tutaj sprawdziłbym się i dostałbym się do księgi Guinnessa. No to czekamy na te kawały. Czekamy, czekamy. Dzwońcie do nas. Ale także oczywiście podtrzymujemy nasze pytanie dotyczące tego, w czym państwo mogliby ewentualnie bić rekord. No tak się zastanawiam, Rafał, nad tobą, jeśli chodzi o kawały, bo ty tak lubisz opowiadać, ale różnie z tym... Różnie bywa. Różnie jest z tym finałem. No, czasami gdzieś tam zagubimy się, proszę państwa, w tych kontekstach. Poczucie humoru jest słabe, więc no, co to mówić? 16 minut po siódmej. A lifetime of promises and a world. I'm watching the snow fall. Pięknie jest na dworze. No właśnie, patrząc za okno, jeżeli pomyślimy sobie, że mamy wyjść na zewnątrz, no to jakoś tak może nas dreszcz przeszyć, nasze organizmy. Ale także, proszę Państwa, dni są coraz krótsze i tak będzie do grudnia. Niektórym brakuje światła, brakuje nam różnych rzeczy, zwłaszcza jesienią. Jak pokonać ewentualną chandrę, która może się pojawić? O tym opowie nasz gość za kilka minut. Psycholog Aleksandra Plewka jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ta aura wpływa na nasz nastrój? My czasami mamy taką tendencję, że traktujemy swoje organizmy i samych siebie jak maszyny. Bez względu na porę roku, mój performance musi być na wysokim poziomie. Wygląda na to, że natura zachęca nas do tego, żebyśmy trochę zwolnili. No zdecydowanie. Kiedyś przecież ludzie żyli zgodnie z porami roku i cały ich cykl aktywności i tego, co robią w ciągu dnia, zależał od tego właśnie, jakie są warunki na zewnątrz. I na przykład zima, tak jak to mamy teraz w pełnej okazałości, wymagała tego, żeby tę aktywność zmodyfikować, zwolnić, trochę się jakby zahibernować. My już tego nie robimy. Czy Raf, bo widzę, że troszeczkę się oburzyłeś, jak zadałem to pytanie, bo może masz inne zdanie. Nie, zupełnie. Bo może ty byś 365 dni w roku chciałbyś być maszyną. Ja tak? Jestem zawsze wesoły. A, no nie właśnie. Zauważyłeś? No właśnie, żeby taką wesołość utrzymać w sobie, nawet jesienią. Wiecie co, trzeba po prostu obserwować siebie, prawda? Jak się czujesz. I korygować, jak się czujesz, prawda, Ala? No tak, część osób jest dużo bardziej odporna na warunki takie pogodowe. Chyba około 5% osób może występować coś takiego jak zaburzenia afektywne związane z pogodą, czyli właśnie zmiany samopoczucia, nastroju w związku z tym, jak zmienia się nam aura. I to SAD, nie tylko zimą. To się nazywa, tak, prawda? SAD, taki bardzo ważny. Seasonal affective disorder. Jak sobie z tym radzić? Bo możemy czasami być sfrustrowani, że nie chce nam się iść na trening, albo że, nie wiem, popracowalibyśmy z domu. Nie chcemy wstawić po prostu. I pytanie, czy tej aurze się poddać, czy temu nastrojowi też się poddać i na przykład zrobić sobie taki spokojniejszy dzień, zrobić sobie ciepłą herbatę, zjeść coś dobrego, spotkać się z przyjaciółmi, czy bardziej próbować jednak tak ambitnie podchodzić do tematu, czyli nie zaniedbywać tych punktów w naszym kalendarzu, które mamy już gdzieś tam wypisane i zaplanowane. Ja zawsze polecam taki krytyczny rachunek sumienia. Jeżeli pracuję na przykład cały tydzień, nie dosypiam, pracuję dość ciężko, czyli wiele godzin, no to jest zupełnie naturalnym, że mój organizm się po prostu upomni o swoje, czyli odpoczynek. I to w takim obniżeniu nastroju, bo takie obniżenie nastroju właśnie jest też sygnałem, że powinnam zwolnić. Natomiast jeżeli faktycznie przeznaczam czas na odpoczynek, mimo tego odczuwam takie zniechęcenie, może pogodą, może temperaturą, to mogę sobie pomóc na różne inne sposoby. Inaczej się ubierać, na przykład zainwestować w terapię światłem, zmienić może moment, kiedy ćwiczę. Terapia światłem? To co się dzieje? Co robimy? Niedobór światła zimą sprawia, że może nam się obniżać nastrój. Wiele osób zauważa naturalnie, że wraz z nadejściem wiosny czy lata ich samopoczucie się poprawia. Wobec tego, i to między innymi znane w krajach skandynawskich, proponuje się terapię światłem, czyli naświetlanie specjalnymi lampami, które oczywiście nie załatwią wszystkiego, ale mogą sprawić, że czujemy się trochę bardziej na przykład właśnie wypoczęci, spokojniejsi. A wiem, on chodzi na solarium, to dlatego tak cały rok ma aurę pozytywną. Solarium, powiedziałabym, zdecydowanie nie jest tym samym. Stąd ta cera, Raf, u ciebie. Jak u Michelle Obamy. Solarium tutaj nie załatwi sprawy, natomiast są specjalne faktycznie lampy, którymi można się naświetlać. Wysiłek fizyczny albo wakacje w ciepłych krajach. To może od tego zacznijmy, bo jeśli chodzi o wysiłek fizyczny, uciekamy to wtedy, endorfiny rzeczywiście się wydzielają. Oczywiście umiarkowane, żebyśmy nie przesadzili. Czy to zadziała w okresie zimowym? Jesiennym. Myślę, że to zadziała w każdym okresie, natomiast tutaj znowu ważna jest regularność i takie dbanie o to, żeby się nie przetrenowywać. Jeżeli ja sobie ustalę, bo ja nie jestem profesjonalnym sportowcem, że no ja muszę ćwiczyć 2 razy dziennie, codziennie, przez cały tydzień, to szybko mogę skończyć z takim wypaleniem. No dobrze, to co polecasz, Ola? Wakacje w ciepłych krajach jeszcze miały być. Zdecydowanie, wakacje w ciepłych krajach zawsze. Ale tak naprawdę polecam właśnie takie krytyczne przyjrzenie się swojej aktywności w ciągu całego roku i na przykład dostosowanie pewnych rytuałów takich codziennych do tego, jak zmienia się aura. Czyli na przykład zimą mogę potrzebować te pół godziny więcej rano na to, żeby na przykład wstać, rozbudzić się, odzyskać temperaturę ciała. Na przykład nie będzie mi to zajmowało tyle czasu wiosną czy latem już w ogóle. No i na przykład może przeorganizować sobie trochę aktywności. Tak? Wiele osób na przykład lubi pracować wieczorami, a nie może tego robić zimą, bo dzień jest bardzo krótki i kiepsko się czują. Wspomniałeś i rytuały. Jakie rytuały jeszcze mogą być? Mogą być jeszcze rytuały związane na przykład z jedzeniem i piciem. To, jak się odżywiamy, zmienia się zarówno w ramach pory roku, więc zimą dieta ma znaczenie, tak? Czyli zazwyczaj inwestujemy w takie pokarmy, które dadzą nam więcej energii, które są ciepłe. Jednogarnkowe potrawy, takie gorące gulasze, zupy takie tęgie. Owsianka. Gorące. Boczkiem. To jak człowiek ma rozgrzany brzuszek, to od razu przekazuje tę energię także innym. No cóż, mamy przynajmniej kilka wskazówek. Aleksandra Plewka, psycholog, była naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Bijemy rekordy. We are record breakers, Mr. Piotr. A propos bicia rekordów i poprawiania nastroju, jesienią czy zimą, kiedy wieczory są dłuższe, możemy zanurzyć się w świecie lektury. Moimi rekordami może być czytanie książek. Dopadnę dobrą książkę. Pamiętam taki czas, gdy czas spędzałem w Paryżu 30 lat temu. Padła mi książka Czarny obelisk, Remarka. Cały dzień, całą noc i załatwiony. No i to jest rekord. To mi się podoba. Ja mam czasami inną strategię, bo kiedy książka się podoba i... A nie zawsze jest tak, że, że wpadniemy na taki tytuł, który jest interesujący, to czasami przedłużam, żeby się, żeby jeszcze odrobinę wydłużyć czas, żeby się z tą książką nie rozstawać. Więc zostawiam sobie na przykład ostatni rozdział na później. Oj, dobre, dobre. Ale tu w tym przypadku okazało się, że to nie było możliwe. Czekamy też na Państwa komentarze, jeśli chodzi o bicie rekordów i o to, w czym Państwo są dobrze. 25 minut pozostało do godziny 8. International Games Day dzisiaj, czyli mamy World Guinness Record Day i International Games Day. A propos tego meczu nieszczęsnego, mamy różne dziwne International Games. Masz jakiś przykład od siebie? International Games, chodzi o gry zespołowe, czy chodzi na przykład o zespołowe na przykład. Domino, czy chodzi o grę w szachy. A grę w domino? Czy chodzi o na przykład grę, chętniej właśnie chyba w domino niż... Uwielbiam. Niż w jakieś takie szalone gry komputerowe, czy właśnie, na konsolach. Ja też nie jestem konsolowy. Zawsze uważałem, że to jest strata czasu, chociaż są tacy, którzy twierdzą, że to jakoś wyrabia nasz refleks, że to dobrze wpływa. Podobno. Elon Musk jest podobno graczem takim niesamowitym. No ale żeby te gry się sprzedawały, no to trzeba wymyślić do tego jakąś ideologię. No i cóż. Oj, Piotrze, te ideologie twoje. Nie, to właśnie nie moje. czyjeś. Okej, okay. International Games. Dziwna gra. Nie wiem, czy słyszałeś. Hockey to znasz chyba. Okay. No pewnie. Unicycle hockey. To jest to. Unicycle hockey is a thing. And is exactly what it sounds like. Hockey played on unicycles. Each player mounts onto their unicycle during game action in order to play the ball. If you're not mounted, you're not allowed to touch the ball. Just like ice hockey, each team sends out 5 players each, and no dedicated goalie. This isn't just something that is played for fun. There are 3 national unicycle hockey leagues located in the world. Czyli żeby zgrać, trzeba jeździć po prostu. Tam jest piłeczka, bo służy, nie krążek, piłeczka, tylko piłeczka, tak bo jest. Normalnie w hokeju, w którego grałem kiedyś jako dziecko, to był krążek. Znaczy na lodzie. Na lodzie, ja tak. Mówię, a w szkole na przykład ja grałem w hokej. W Anglii. Gratuluję. No, kriket i te sprawy. Słuchaj, Polska by wygrała, gdyby piłka była troszeczkę inna. Bo jest taki sport, underwater football się nazywa. Underwater football is a two-team sport that shares common elements with 2 other unusual sports, like underwater hockey and underwater rugby. One thing's for sure, the impact of a tackle won't be half as bad with all that water resistance. It is played in a swimming pool using snorkeling equipment and a slightly negatively buoyant ball. The goal of the game is to maneuver the ball from one side of a pool to the other and place it within a gutter to score a point. Myślę, że Polska by wygrała wtedy, nie? Z Czechami. Masz na myśli slow motion, że pod wodą tak nie można się szybko ruszać. I akurat to tempo podwodne byłoby kompatybilne z tym, które jest na murawie tak normalnie. Jest. 19 minut do 8. Justyna Steczkowska przed momentem. Wiemy już, że polscy piłkarze tylko zremisowali z Czechami 1-1 w swoim ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Taki wynik oznacza, że biało-czerwoni nie mają już szans na bezpośredni awans. Pozostaje im gra w barażach. O szczegółach Mateusz Warianka. Historia pokazała już, że remisy mogą być zwycięskie, jak ten na Wembley w meczu z Anglią. Wczorajszy remis reprezentacji Polski z Czechami okazał się przegrany. Biało-czerwoni do zachowania szans na bezpośredni awans musieli pokonać Czechów i liczyć na korzystne wyniki w innych starciach. Tego pierwszego warunku nie udało się spełnić, a to oznacza, że podopieczni Michała Probierza szczęścia muszą szukać w barażach. Szkoleniowiec naszej kadry, mimo rozczarowującego wyniku, starał się z optymizmem patrzeć na to spotkanie. Płynnie utrzymywaliśmy się przy piłce, potrafiliśmy zagrać. Na pewno nie wykorzystaliśmy dwóch, trzech momentów, że mogliśmy zagrać za linię obrony tą piłkę, gdzie mogliśmy zdecydowanie nie lepiej wykorzystać to, że te strefy były źle ustawione przez zespół z Czech. Na to zwracaliśmy uwagę. Rozczarowania nie krył pomocnik Jakub Piotrowski, który otworzył wynik spotkania w 39 minucie. Po przerwie wyrównał Tomasz Sołczek. Ta złość trochę była, bo też nawet ja miałem tą drugą sytuację, gdzieś powinienem się lepiej zachować z uderzeniem, ale no jest złość, że się nie udało wygrać i na takim meczu, na takiej pierwszej połowie i też końcówce drugiej połowy można budować drużynę na przyszłość i musi to pod względem gdzieś tam wolicjonalnym i zaangażowaniu musi to tak wyglądać. Mówił piłkarz Ludogorca Razgrad. Polacy w najlepszym przypadku zajmą trzecie miejsce w grupie. W najgorszym znajdą się na czwartej lokacie, tylko przed reprezentacją Wysp Owczych. W przyszłym tygodniu zakończą się eliminacje, a biało-czerwoni poznają swoich rywali w dwustopniowych barażach. W nich mogą trafić na takie drużyny jak Estonia czy Walia, ale także na takie ekipy jak Chorwacja czy Włochy. Z optymizmem w przyszłość patrzy obrońca Jakub Kiwior. Zdajemy sobie z tego sprawę, że będą ciężkie, ale też na pewno damy z siebie wszystko. Będziemy chcieli na pewno coś z meczu włożyć do następnych. Te dobre rzeczy na pewno nad tymi minusami popracujemy, omówimy sobie je na spokojnie i będziemy dobrej nadziei, że w następnym meczu będziemy potrafili je usunąć i że będą te pozytywne rzeczy. Baraże o awans na Euro odbędą się w marcu przyszłego roku. O sytuacji biało-czerwonych mówił Mateusz Warianka. Wołam cię z daleka, płynę poprzez stąd. Znosi mnie zły prąd na skały wprost. Żagle wiatr mi porwał, lecz ty równo ściął. Pokład się zapada, lecz żyję wciąż. Wybacz mi to. time is 7:49. Fajny film. Camera Image. Sobota to już ostatni dzień festiwalu. Emocji jednak na pewno dziś nie zabraknie. O tym, co wydarzy się wieczorem w Toruniu, z Romanem Tondelem, wicedyrektorem Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image, rozmawia Ryszard Cieźwiński. Co zobaczymy dzisiaj na zakończenie, bo to będzie ostatnia projekcja festiwalowa w tym roku. Tak, ostatnia projekcja festiwalowa. To jest taki dzień wyjątkowy oczywiście dla nas, bo cały rok czekamy na ten tydzień święta kina w Toruniu. Zależy nam na tym zawsze, żeby dobrze zacząć i też dobrze zakończyć ten festiwal. Tym razem będzie to film She Came To Me. No i jak zawsze w takiej sytuacji staramy się, by ten film wzbogacała także szansa porozmawiania z twórcami. Znakomici goście będą na scenie. I rzeczywiście tak jest. Będzie i Rebecca Miller, czyli reżyserka tego filmu. Będzie Peter Dinklage, czyli aktor, który gra jedną z głównych ról w tejże to produkcji. Oraz nasza Joanna Kulik, czyli osoba bardzo rozpoznawalna w naszym kraju, a już nie tylko w naszym kraju, bo także poza granicami Polski. Więc jesteśmy zadowoleni z tego zakończenia, jesteśmy zadowoleni z tego, że będziemy mieli szansę pokazać tą produkcję i to w takiej oprawie, z takimi gośćmi. I to wszystko już po gali zakończenia festiwalu. No właśnie, bo wcześniej jednak również bardzo ważna uroczystość. Film She Came To Me zamyka festiwal, ale wcześniej kolejni laureaci i kolejne wręczane nagrody, także te regularne, przyznane przez wiele przecież gremiów jurorskich, bo to jest wiele konkursów. Wiele konkursów, ten festiwal przez lata coraz bardziej się rozrasta, jest coraz większym wydarzeniem i tych nagród też jest coraz więcej, to powoduje, że to całkiem długa gala, w trakcie której trzeba świętować to... Uhonorować wszystkich tych, którzy rzeczywiście pokazali swoje produkcje w trakcie tego tygodniowego naszego wydarzenia i którzy zostali nagrodzeni, ale oprócz tego także do tej festiwalowej rodziny dołączają kolejne postaci wyróżnione przez festiwal. W tym roku będzie to m.in. duet Peter Zeitlinger, Werner Herzog, będzie także Floria Sigismondi, Jenny Beaven. No i polski mamy akcent reżyserski. Krzysztof Zanussi to także postać, która była przez cały tydzień z nami i która także pojawi się na zakończeniu naszego festiwalu. Na gali zakończenia odbierze nagrodę dla reżysera, no ale także nagroda specjalna dyrektora festiwalu dla Petera Dinklage'a, który, jak wiemy, pojawi się na gali. Swoją nagrodę odbierze także Mandy Walker, która była jurorką tegorocznej edycji festiwalu, szefową jury. No dobrze, a kto dostanie? A kto dostanie Złotą Żabę w konkursie głównym? Zapraszamy wszystkich do tego, by oglądać relacje z tego wydarzenia, którą będzie można śledzić na naszej stronie internetowej dzięki streamingowi, który poprowadzimy. I to wszystko stanie się jasne. Już niedługo ta gala się rozpocznie, więc wszystkich zachęcam do tego, by odwiedzić festiwalową stronę. I tam też dużo wiedzy o tym, co działo się w trakcie tego festiwalu, tych podsumowań będzie z pewnością w ciągu najbliższego tygodnia jeszcze sporo, ale te najważniejsze informacje, no to dzisiaj w trakcie gali. Wszystko wieczorem, późnym wieczorem będzie już jasne. Dziękuję bardzo za to festiwalowe jeszcze jedno spotkanie w studiu Trójki. Był ze mną Roman Tondel, wicedyrektor do spraw promocji Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. A rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Something wrong with the world today, I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. We're living on the edge. Today. The light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. But you can judge a wise man by the color of his skin. Mister, you're a better man than I. We'll be right back.